3 Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Z 5 złotymi medalami polscy lekkoatleci wracają z halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Rano powinny być znane wyniki przedterminowych wyborów w Gdańsku. Mieszkańcy wybierali prezydenta. A za chwilę też o uroczystościach w Krakowie poświęconych żołnierzom wyklętym. Wielkim sukcesem polskich lekkoatletów zakończyły się halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow. Złoty medal zdobyła sztafeta 4x400 metrów kobiet. Polki obroniły tytuł wywalczony 2 lata temu w Belgradzie. Po złoto pobiegły Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetik. Mówiłam dziewczynom, że 2 medali ani ja, ani Iga nie przywieziemy z tych mistrzostw, ale musimy obronić ten tytuł mistrzyni Europy. Całe szczęście się udało. Tutaj Ania jest cała zapłakana, śmieje się, że zastępuje trochę Patrycję Wyciszkiewicz, bo ona też zawsze była taką naszą płaksą po biegu. Także na pewno fajnie, ten team Aniołków Matusińskiego się rozrasta. Małgorzata Hołub-Kowalik przyznaje, że bieg poszedł tak, jak chciała. Wszystko poukładało się po mojej myśli. Nie wiedziałam, że nie mogę ruszyć tak szybko, jakbym chciała, bo jeszcze troszeczkę noga mi na to nie pozwala. Natomiast mogę biec tempem równym, więc moim zadaniem było biec po prostu równo. Widziałam w telebimie, że po 200 metrach Brytyjka jest zaraz za mną. Poczułam to i starałam się przeatakować z ostatnich 100 metrów i mam nadzieję, że mi się to udało, bo z tego co widziałam, lekka przewaga była, więc Justynie było na pewno troszeczkę łatwiej. Reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową Mistrzostw Europy. Polacy zdobyli łącznie 7 medali, 5 złotych i 2 srebrne. Niebawem będą najprawdopodobniej znane wyniki wyborów w Gdańsku. Według ostatnich informacji dane mają być przedstawione dziś rano. Z sondażu opublikowanego przez Trójmiasto.pl wynika, że w pierwszej turze wygrała pełniąca obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. A według portalu zagłosowało na nią 84% uprawnionych. Ponad 12% poparło Grzegorza Brauna, a 4% Marka Skibę. Przedterminowe wybory to wynik wygaśnięcia mandatu tragicznie zmarłego wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Prawo i Sprawiedliwość zawsze popierało integrację z Unią Europejską i nie planuje wyjścia ze wspólnoty, przekonuje o tym szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Minister zapewniał w TVP Info, że rząd chce budowania Unii, która będzie przestrzenią wspólnego dobrobytu, będzie pamiętała o swoich korzeniach. My chcemy Unii silnej, rzeczywiście takiej Unii, która przede wszystkim będzie wracała do swoich korzeni, czyli to, co było siłą Unii Europejskiej przez wiele lat, czyli jedność w różnorodności. W żadnym wypadku nie chcemy zjednoczenia Europy na zasadzie narzucenia jednego modelu, przede wszystkim jednego modelu ideologicznego, bo to dzisiaj proponuje również koalicja, czy totalna opozycja, koalicja europejska. Oni chcą ideologii, chcą wojen ideologicznych, walki z Kościołem, chcą narzucania Polakom różnych nowinek obyczajowych, których największa część Polaków nie akceptuje. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Msza na Wawelu, Marsz Pamięci i uroczysty apel. W Krakowie odbyły się uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Wzięli w nich udział weterani, młodzież, przedstawiciele rządu i instytucji państwowych. Przy pomnikach bohaterów były uroczyste apele. Uważam, że to jest ważna data i trzeba pamiętać o naszych bohaterach. Jesteśmy tutaj z prezentacją rekonstrukcyjną. W mundurach odtwarzamy wyposażenie, sprzęt, wygląd żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Pamięć wymaga walki o dobre imię. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto przede wszystkim kombatantów i ich rodzin. Zwyciężyliśmy na tej drodze o pamięć. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Dzisiaj w setkach miast, miasteczek odbywają się takie uroczystości. To wielkie zwycięstwo naszej pamięci o zmaganiach o niepodległą Polskę. W ponad 300 miastach w całym kraju na sportowo uczczono wczoraj pamięć żołnierzy wyklętych. A w biegach tropem wilczym wzięło udział 75 tysięcy osób. Wysoka frekwencja w wyborach samorządowych na Litwie. Do urn poszło więcej osób niż 4 lata temu, informuje Główna Komisja Wyborcza. Głosowanie zakończyło się o 19 naszego czasu. Liczenie głosów trwa. Frekwencja wyniosła prawie 48% i była wyższa o niecały procent od tej w roku 2015. Widzimy, że frekwencja wzrosła. Tendencję zaobserwowaliśmy w wyborach przedterminowych. W niektórych miejscach tworzyły się kolejki. Powiedziała na konferencji prasowej przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Laura Matiosz-Aitite. Dodała, że 6% uprawnionych wzięło udział w głosowaniu przedterminowym, które odbywało się od środy do soboty. Największą aktywność wyborców odnotowano w miejscowości Birsztany. Tam do urn poszło niemal 68% 1% uprawnionych do głosowania, a najmniejszą w rejonie kłajpeckim. W samej Kłajpedzie zagłosowało niespełna 39% uprawnionych. W Wilnie do urn poszło ponad 48%. Wybory przebiegły dosyć spokojnie. Policja poinformowała, że wszczęła 11 śledztw w sprawie łamania prawa wyborczego. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu początkowo na północy, wschodzie, a także w Bieszczadach, a po południu także na północy i zachodzie. No i teraz najciekawsze, bo temperatura maksymalna zaczyna się od stopni 10. Proszę sobie imaginować, to na krańcach północnych do 19. Na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich, Bieszczad chłodniej, no tam tylko 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz brokuły 40% taniej, 2,99 za sztukę. I kiwi też 40% taniej, 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. of all people. It's in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Believe me. We'll make the dream become a reality. I know we will. Because our hearts tell us so. Pani Magda napisała szybko, pozwólcie mi wierzyć, że to dla mnie, specjalnie dla pani, pani Magdaleno, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Generalnie wszystkim, którzy mają dziś urodziny, składamy najserdeczniejsze życzenia. 12 minut po 6. Ja tak od samego rana, no tyle radości w człowieku przez ten weekend. Chodzi oczywiście o wydarzenia sportowe. No, że się nie mieści w człowieku i coś miłego by powiedział drugiemu człowiekowi, na przykład wszystkiego najlepszego na urodzin. A dlaczego nie? I medale na lekkoatletycznych mistrzostwach, i w skokach, i na torze kolarskim się powynarabiało. Naprawdę. No taki tydzień przed nami, że ho, ho. Dzień dobry. So far away from me, so far I just can't see. You're so far away from me, you're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out on the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away. Oh, 7 trójek, przypominam także. Piotr Łodej przy telefonie, ranek @polskieradio.pl 71335. Gdyby się Państwo z czegoś chcieli ucieszyć, to proszę się nie krępować w ogóle, ale to w ogóle. Zapraszamy do trójki. Wcale, a wcale. 16,5 minuty po 6. Dziś do 9. Między innymi zapraszamy Państwa na salon polityczny trójki. 8.13. Zaprasza Beata Michniewicza. Gościem będzie wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Konrad Szymański. Zapraszamy. 8.13. Salon polityczny. A poza tym przypominamy, że nowe dowody osobiste przed nami. Od dziś takie e-dowody. Największy problem jest ze zdjęciami składanymi elektronicznie. Mieszkańcy sobie robią zdjęcie na tle jakiejś firanki, mebla. No i to zdjęcie nie może być przyjęte przez urzędnika. I nie zostaje, proszę pamiętać. Nie robimy sobie na tle firanki ani kryształu. Ja wiem, że kryształ ładny i firanka też, ale nie wolno. Więc więcej szczegółów na ten temat po 7.40, co każdy z nas wiedzieć powinien. No bo to dziś wchodzi w życie dokładnie. Dowody nowo wyglądające. Będzie chip. Kod specjalny, wszystkiego się Państwo dowiedzą. A poza tym będziemy rozmawiali o nowych dyscyplinach olimpijskich. Być może nowych. Dyscyplina, która weszła do programu Igrzysk Olimpijskich przebojem, to jest snowboard. I został. A jakie są jeszcze propozycje? O tym za kilka chwil porozmawiamy. Projekt Tata, 7.20. Dziś tata będzie opowiadał o kampanii na rzecz obowiązkowego zapinania pasów przez kobiety w ciąży. Pas jest pod brzuchem i jest bardzo mocno napięty w tej chwili, a teraz pani poszuka dwoma palcami własnymi u siebie kolców biodrowych miednicy. Gdzie one są? 7.20 projekt. Tata, chwilę wcześniej pytania z kosmosu i doktor Tomasz, dziś na ryby. Jestem wędkarzem, który wstaje o godzinach, o których wszyscy normalni ludzie śpią, wychodzi gdzieś tam i te ryby łapie. Robaki mogę nakopać. No tak, robaki to każdy, oczywiście. Ale co poza tym, a właściwie w ogóle, jakie dzisiaj będzie pytanie, proszę sprawdzić. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. No i przed 9 spotkamy się z Tomkiem, który jest na końcu świata i cóż on tam znalazł. Te małe społeczności, które żyją na wysepkach, są zalewane produktami, które wszystkie są opakowane w plastik. Plastik, który zostaje na wyspie. Niestety wygląda to tak, że nikt tego śmieci nie odbiera z tych małych wysepek. Plastik wszędzie, plastik i u nas, i też na końcu świata, i o tym będzie dziś. Tomasz Garazdowski Państwu opowie więcej na ten temat. Zdaje się, że na Fidżi jesteśmy. Od początku tygodnia. Zapraszamy serdecznie przed 9. Generalnie zapraszamy Państwa do trójki. 19 się zrobiło nagle i niespodziewanie minut po 6. Dobra pora na tańce. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę, na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, No i proszę, i pani Dagmara też potwierdza, że zdecydowanie dobra pora na tańce. Kawa grzecznie stoi, czeka i ruszamy z pracą. Jeśli chodzi o tańce... Przyleciały do nas pierwsze żurawie. Już za kilka dni będzie można obejrzeć tańce godowe żurawi. No przepiękne widowisko, na długo zapada w pamięć. Ja bym to nazwał balet żurawi na łące. O, piękna nazwa. Kiedyś była też jedna taka piękna nazwa taneczna. Taniec pingwina na szkle. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej. Surfing, wspinaczka sportowa, akrobatyczny taniec breakdance oraz skateboarding, czyli wyczynowa jazda na deskorolce. Te dyscypliny zostały zaprezentowane jako dodatkowe przez Komitet Organizacyjny Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Oznacza to, że mają one duże szanse na pojawienie się podczas sportowych zmagań w stolicy Francji, twierdzi Mateusz Fusiarz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Te dyscypliny, takie jak skateboarding, właśnie surfing czy BMX-y, to nie są sporty, które są pokazywane w otwartych telewizjach w większości państw. To nie jest tak, że widzimy je na co dzień. To nie jest sport mainstreamowy, to nie jest sport, który tak uderza do mas. Taniec jest sportem. Dyscypliną sportu jest taniec sportowy. Ryszard Nowogórski, Polski Związek Tańca Sportowego. Natomiast jeśli chodzi o breakdance'a, jest to jakaś forma, która w pewnych środowiskach jest bardzo modna. Ona po prostu pokazuje dużą sprawność ogólną. Tutaj większość oceny jednak oparta jest bardziej nie na elementach tanecznych, ale na elementach gimnastycznych. Dyscyplina, która weszła do programu Igrzysk Olimpijskich przebojem, to jest snowboard. Snowboard jest nowoczesny, jest związany ze stylem życia. Jak jesteśmy przy snowboardzie, no to możemy od razu powiedzieć, że snowboard miał dużo bardzo, że tak powiem, do powiedzenia w tej kwestii skateboardingu. No widać, że jego popularność jest naprawdę ogromna. Widowiskowość też, no to był jakby następny krok właśnie skateboarding. Maciej Heczko, Polish Skate Federation. Jeżeli chodzi o samo ocenianie, no to jest to sprawa bardzo dyskusyjna. No, jako osoba jeżdżąca na desce, sam sędziowałem jakieś zawody, sam brałem udział w jakichś zawodach, wiem, że to jest bardzo, bardzo niewymierne. Wiadomo, że są oczywiście triki trudniejsze, łatwiejsze i tak dalej, ale w pewien sposób jest to subiektywna ocena sędziów. Francuzi mają bardzo dobrych wspinaczy. Wspinanie jest bardzo popularnym sportem we Francji. Wojciech Mysza Słowakiewicz, wspinanie.pl. Wśród wspinaczy, którzy są sportowcami, to znaczy, że zależy im na tym, żeby osiągać dobre wyniki sportowe, włączenie wspinania sportowego do programu Igrzysk, to jest wiadomość, z której się na pewno cieszą, która powoduje także to, że mają szansę żyć z tego sportu. Jest to oczywiście taki element, który powoduje dalszy rozwój wspinania. Sportem w tej chwili zajmują się specy od marketingu. Tutaj decydującą sprawą są pieniądze. No nie oszukujmy się, nikt nie robi olimpiady po to, żeby dbać o jakieś cele olimpijskie. To są grube miliardy dolarów, które się na tym zarabia. Osobiście uważam, że to nie deskorolka potrzebuje olimpiady, tylko olimpiada potrzebuje deskorolki. Wiemy, jak to wygląda na świecie i na czym polegają igrzyska. To też jest chęć przyciągnięcia dosyć dużej ilości młodych ludzi do oglądania tego wszystkiego, czy na żywo, czy w telewizji. No a może po prostu niektórym te sporty, które są uznawane za taką matkę w zasadzie wszystkich sportów, czyli na przykład lekkoatletyka, stały się, brzydko mówiąc, może po prostu nudne. Nawet jeśli mówiliśmy o jeżdżeniu na deskorolce, no jest grupa ludzi, która jest tym zainteresowana. Breakdance'em też i dla nich to jest na pewno jakaś nobilitacja, że to właśnie ich konkurencja jest brana pod uwagę jako konkurencja olimpijska w 2024 roku. Stanę w obronie dyscyplin lekkoatletycznych, nie są nudne, wręcz przeciwnie, wzbudzają ogromne zainteresowanie i emocje, zwłaszcza kiedy zdobywamy 5 złotych medali, a tak było wczoraj zakończone Mistrzostwa Europy, ale pewnie jeszcze o tym będziemy opowiadali także w serwisach sportowych. O tym, czy wspomniane dyscypliny sportowe będziemy mogli zobaczyć w Paryżu w 2024 roku, zdecyduje w grudniu 2020 Międzynarodowy Komitet Olimpijski. O przyszłość Igrzysk Olimpijskich pytał nasz reporter Wojciech Jabłoński. Nie wiem, czy państwo widzieli kiedykolwiek wspinaczkę na czas. To jest nieprawdopodobnie widowiskowa dyscyplina. To trwa kilka sekund, tam się odbijają praktycznie od tej ściany i wspinają się na sam szczyt. I dodam, że mamy w tej dyscyplinie mistrzynię świata. I wicemistrzynię zresztą też. Yeah. Taki delikatnie melodyjny utwór nam się też przytrafił. 6:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Polscy lekkoatleci zwycięzcami w klasyfikacji medalowej podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Nasza reprezentacja zdobyła łącznie 7 medali, 5 złotych i 2 srebrne i wyprzedziła drugą w klasyfikacji Wielką Brytanię. Sukcesu pogratulował polskim sportowcom premier. Kolejne doskonałe wieści z halowych mistrzostw Europy pisał wczoraj na Twitterze szef rządu po zdobyciu złotych medali przez Marcina Lewandowskiego i kobiecą sztafetę 4x400 metrów, a także srebrnego przez Sofię Naui. Biegi pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym, lekcje historii i rekonstrukcje wydarzeń w ponad 360 miastach w Polsce, a także za granicą, m.in. w Wiedniu, Londynie czy Nowym Jorku, uczczono bohaterów podziemia antykomunistycznego. Dziś impreza ma charakter ogólnopolski i międzynarodowy, choć w pierwszym biegu w 2013 roku w lesie koło Zalewu Zagrzeńskiego wzięło udział zaledwie 50 osób, przypomina Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Niezwykle się cieszę, że w ciągu tych kilku lat bieg topem wilczym tak pięknie się rozrósł. Dzisiaj to jest wspaniała, dojrzała impreza realizowana nie tylko w kraju, ale także w wielu, wielu miejscowościach na świecie. Jestem spokojny o przyszłość biegu tropem wilczym, bo ta formuła, jak widać, gromadzi niezliczoną liczbę ludzi. W biegach wzięło udział około 75 tysięcy osób. Od dziś można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Nowe dokumenty będą podobne do wydawanych do tej pory, będą jednak wyposażone w wydrukowany specjalny numer, kod kreskowy oraz niewidoczny chip. Nie ma obowiązku wymiany aktualnego dokumentu na e-dowód. Będą one wymieniane zgodnie z upływem terminu ważności. To był Serwis Trójki. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu okresami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu początkowo na północy, wschodzie, a także w Bieszczadach, a po południu także na północy i zachodzie. Temperatura od 10 stopni, powyżej zera oczywiście, na krańcach północnych do 19 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Bieszczad tam chłodniej około 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Już mówiłem o tym, że Tomek na końcu świata będzie zajmował się wszystkimi śmieciami, jakie istnieją. Także tam na końcu świata i to między innymi torebki foliowe, plastiki. Problem jest olbrzymi, natomiast musimy zacząć od siebie. I chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem, że jak kilka lat temu mówiłem, że nie chcę plastikowej torby na owoce, warzywa, to panie czy panowie w sklepach patrzyli na mnie na wariata. A wczoraj w warzywniaku, jak powiedziałem, że nie wolno wziąć plastikowej torby, bo to jest złe i musimy to zrobić dla planety, to pani się uśmiechnęła i powiedziała bardzo słusznie, i wszystkim słuchaczom Trójki takie samo działanie polecam. I my także. Bardzo panu dziękujemy. Przypominamy o tym, że warto, że może czasem niekoniecznie musimy mieć 5 tych siatek foliowych. Powolutku, powolutku, ale może idziemy w dobrą stronę. I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. I've never yearned for anybody's fortune. The less I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid, they will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh, like a hobo. Charlie Winston. Od lat mam kilka toreb szmacianych i tylko one służą w sklepach do pakowania zakupów, a reakcje innych no są, ale czasem się nie trzeba przejmować takimi rzeczami. 2273. Dzień dobry, Ewa z Poznania. Bardzo cieszyła mnie lekka atletyka, którą oglądaliśmy, i zwycięstwa naszych. Przeżyłam wielkie emocje. Nie wiem, jak lekka atletyka może kogoś nudzić, a już najbardziej nie może nudzić fakt, jak się widzi, że do sztafety 4x400 dobija płotkarz, który normalnie startuje na dystansie 60 albo 110 przez płotki. I nasi komentatorzy, którzy krzyczeli, jak on da radę, jak on wytrzyma, co on robi. Proszę pana, jak można się przy tym nudzić? Nie, no zdecydowanie. Poza tym ten nasz mistrz w pchnięciu kulą, nie wiem, czy widziałeś? Nie widziałem, ale śledzę. Śledzisz. Michał Heratyk. Tak, Michał Heratyk oczywiście jest mistrzem Europy w hali w pchnięciu kulą, no i popsuł kamerę. Zdarza się, trudno. To no. Się zdarza, jak się pan kamerzysta troszkę rozpędził i podszedł za blisko, no to dostał sam obiektyw. Nie widziałeś? Tego akurat nie widziałem. Nie, nie. Znajdę. Ale rzeczywiście ta na koniec polska złota sztacheta, jak to niektórzy mówią, to też nie. Wielkie emocje. Fantastyczna sprawa, naprawdę. No właśnie, dzisiaj o tym gazety piszą, aż miło sięgnąć po te tytuły. Szybcy, skoczni, silni. Chociaż skoczni to także o naszych, w zasadzie można by powiedzieć, skoczkach. Także. Co nam się wydarzyło na tej skoczni w piątek? Tak, to nie sposób było jeszcze omówić, ale rzeczywiście cuda, proszę pana, cuda. No liczyliśmy na taki cud mały w sobotę, również po pierwszej serii, ale bądźmy realistami. Tak czy inaczej, szybcy, skoczni, silni w Super Ekspresie, a w fakcie to już bezpośrednio o naszych bohaterach. Wygrała, a później zaczęła płakać, wiadomo, Ewa Swoboda zadedykował złoto dziadkowi, to Paweł Wojciechowski. Polak triumfował i utarł nosa Młokosowi, to Marcin Lewandowski. No i aniołki niezawodne, czyli właśnie polska sztacheta, jak to niektórzy mówią. Potęga, tak tytułuje wszystkich naraz. Przegląd sportowy na pierwszej stronie, bo taki tytuł im się zdecydowanie należy. Serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy. A w sprawie skoków, no to właśnie Martin Schmidt, zdaje się, powiedział za dużo niektórym tutaj przyjaciołom z Polski i wygląda na to, że stracicie trenera, taki tytuł w przeglądzie sportowym. Złota era Horngachera, pisze Gazeta Wyborcza, ale chyba to już koniec tej ery. Zostawi po sobie nie tylko medale, ale i okrzepłą drużynę. No, my czekamy na następców, bo nasza drużyna najmłodsza nie jest. No, a na pierwszej stronie też i w Super Ekspresie, i w Gazecie Wyborczej już szara i taka, no, rzeczywistość nerwowa. Polacy popierają strajk nauczycieli, pisze Super Ekspres. Dzisiaj 47% jest za. Szkoły staną, dodaje Wyborcza. Do kwietniowego strajku w oświacie szykuje się aż 78% szkół i przedszkoli. Dzisiaj ZNP zdecyduje, czy dojdzie do niego w czasie egzaminów końcowych w podstawówkach i gimnazjach. Największa mobilizacja jest w Łódzkiem, w Lubelskiem i Śląskiem, pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Polska The Times, tutaj także Ewa Swoboda na pierwszej stronie, ale w sprawie polityki międzynarodowej polskiej dyplomacji pisze: konflikt z Izraelem może wybuchnąć przez Jedwabne. IPN ogłosiło, że jest gotowe do powtórnej ekshumacji w Jedwabnem. W judaizmie jest to zakazane, czytamy w Polska The Times. Dziennik Gazeta Prawna przynosi dziś wywiad z Jackiem Jastrzębskim, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, który wśród wielu ciekawych rzeczy mówi m.in. to: chcemy w większym stopniu nakładać sankcje i kary na osoby fizyczne, a nie jedynie spółki. I dodaje jeszcze: odpowiedzialność członków rad nadzorczych w spółkach musi być większa niż obecnie. Bardzo to ciekawe. Dziennik pisze także o tym, że Pentagon spóźnia się z raportem, który ma rekomendować Kongresowi ewentualne zwiększenie budżetu na wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce. Z kolei amerykańska administracja wysyła w Warszawie sprzeczne komunikaty, stąd tytuł: czy Fort Trump się już rozpada? To w dzienniku Gazecie Prawnej. Nasz dziennik bierze w obronę kurator małopolską, kurator oświaty. Znów wracamy do tematu nauczycieli. Konieczna jest ogromna mobilizacja w obronie Barbary Nowak, pisze nasz dziennik. No i tutaj oczywiście wątek porównawczy z Warszawą, z deklaracją Rafała Trzaskowskiego i tak dalej, i tak dalej. No także o tym dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rodzice, pilnujcie swoich dzieci, oni chcą zatrzymać ofensywę LGBT, na pierwszej stronie Gazety Codziennej. Ale nieco niżej także tekst o tym, że kiedyś De Niro, dziś Polacy. Tytuł mnie zainteresował, czytam więc, że dożywianie dzieci z plemion Guarani w Argentynie w ramach akcji Kubek Mleka to wspólne przedsięwzięcie katechetów z Poznania i Szczecina. Wspieranie Indian zapoczątkowali polscy franciszkanie. Chodzi o Misiones, jedną z najuboższych prowincji w Argentynie, gdzie 350 lat temu jezuici utworzyli ponad 30 redukcji misyjnych. Akurat tak się składa, że odwiedziłem jakiś czas temu tę prowincję i to rzeczywiście wygląda smutno, kiedy dzieci biegają za każdym przyjeżdżającym do wioski autobusem i próbują nawet sprzedawać jakieś ciastka upieczone przez siebie. Smutny to widok, choć one pewnie w ten sposób też traktują zarabianie. Nie powinno tak być. Kubek mleka, bardzo to szczytna akcja. Rzeczpospolita pisze: na strachu się skończy. To tekst z pierwszej strony także. Zapaść w przemyśle, której doświadcza wiele państw Unii Europejskiej, nie zahamuje naszej gospodarki. Uspokajający ton, a niżej o tym, że ZUS szykuje się już na trzynastki. Wydatki na ten cel według prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej mogą osiągnąć 9 miliardów 100 milionów złotych. Ale z gatunku polityka dziś w Rzeczpospolitej sondaż, który daje nam do myślenia. Najlepszą formułą startu dla opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu jest wielka koalicja. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Właśnie najsilniejsze poparcie, koncepcja wspólnego startu, i to ciekawe jest, ma wśród wyborców Platformy, a najwięcej wątpliwości mają zwolennicy SLD. Nam, czyli analitykom, no dziennikarze to też w sumie analitycy politycznej sceny, daje do myślenia Rzeczpospolita o tym dziś. No i jeszcze jeśli chodzi o tygodnie, Dominiki. Znany Państwu głos z anteny Trójki, a tę historię też już opowiadaliśmy w projekcie Tata, Rafał Motriuk i jego syn Bartek. Mój atypowy syn, tak opowiada Rafał o tej... Świetne zdjęcie na okładce. Świetne, znakomite, piękne zdjęcie o tej historii z autyzmem, wyjaśniając cierpliwie, bo Rafał jest cierpliwym człowiekiem, co to jest i jak się z tym obchodzić i dlaczego tak mało o tym wiemy. W dużym formacie dziś. A we wprost Człowiek roku 2018. Już podejrzałeś pewnie, kto dostał ten tytuł w tym roku? No, nie, nie no taki sprytek jesteś, a jednak nie. My, Polacy, proszę pana, dostaliśmy ten tytuł w stulecie zniesienia, za 100 lat niesienia biało-czerwonej godnie i wysoko. Taki oto zbiorowy tytuł w tym roku może zaskakiwać. Z hashtagiem My, Polacy, tygodnik wprost. Jak działał układ gdański, pisze tygodnik sieci. O tym, że uciekł ze Szwecji przed imigrantami, mówi Jerzy Grunwald. Rodowity Szwed chyba. Natomiast Newsweek pisze na pierwszej stronie o upadku prałata. Wiadomo, że chodzi o prałata Jankowskiego, natomiast najwyższy czas dodaje oczyśćmy kościół z sodomitów, ale tutaj jest nie różowo, tylko tęczowo, więc chyba trochę o coś innego chodzi. Tak wyglądają okładki. Tak wygląda prasa poranna, tygodniki. Krystian Hanka, bardzo dziękuję panu. Zapraszamy. Projekt Tata 7.20. Za 14 minut będzie 7. Za 14 minut rywki z kalendarza. Trochę będzie niespodzianka. to Żarówka i Daria Zawiałow. Jestem nauczycielem i ze smutkiem obserwuję taką akcję, która dzieje się nie tylko w naszej szkole. Młodzież dostaje owoce i warzywa na dużych przerwach. Są to owoce i warzywa pakowane, wie pan, w woreczki foliowe. I na przykład marchewka pokrojona w plasterki. Nie wiem, czy zakłada się, że dzieci już nie potrafią gryźć. Także to jest takie trochę pomylenie kilku rzeczy moim zdaniem, bo z jednej strony są owoce i warzywa dla dzieci, a z drugiej strony tyle tego plastiku się marnuje i w sumie jest niepotrzebnie używany. A tak krok po kroczku. Na razie dobrze, że owoce i warzywa. Rzeczywiście może i lepiej, żeby ta folia nie fruwała potem w przestworzach, żeby gdzieś tam była w odpowiednie miejsce składowana. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7. Niespodzianka po kolei. Może ta niespodzianka to powrót pana Tadeusza, bo w końcu to był głos nas wszystkich mężów. Dziękuję bardzo. Taki mąż zbiorowy, symbol jakby, pan Tadeusz. No tak, to prawda. Czy pan ma na imię Tadeusz? Nie mam na imię Tadeusz. Przepraszam. Nie szkodzi. Rozczarowanie panowo otworzyć. Ależ skąd? Filip Jeszler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Ja proszę się nie regulować zegarków. Nie mamy środy, mamy poniedziałek. Zdecydowanie. Mimo to pozwolę sobie rozpocząć Mozartem. Mhm. Dzień dobry państwu. Panie Tadeuszu, dzień dobry. Pani Helena prosiła mnie, żebym to ja dziś pana obudził, ponieważ pani Helena razem z Agnieszką Radwańską, Sereną Williams i Martiną Navratilową świętuje dzień tenisa. Tenis, no, sport elit. Nie, no gdzie, ja nie gram. Nie stać mnie. Ale pani Helena, owszem, tak, Radwańskie to siostry. Williams też. Nie, siostry Williams nie śpiewają kolęd, myli pan z siostrami Godlewskimi. Więc budzę pana w zastępstwie pani Heleny w ramach akcji Granie na wstawanie. Proszę się nie śpieszyć, niech pan sobie jeszcze poleży, chociaż akurat dziś nie wypada. 4 marca obchodzimy Dzień Walki z Prokrastynacją. Co pan sądzi o prokrastynacji? Dokładnie tak. Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze, a będziesz miał 2 dni wolnego. To jest prokrastynacja i dziś z nią walczymy. O co ostatnio Helena pana prosiła? No tak, powiedzmy w ciągu ostatnich 2 lat. No to niech pan jeszcze dziś zmieni kafelki w kuchni, pomaluje fronty szafek i wymieni blat. Z czego państwo mają fronty szafek? Z płyty OSB. To się świetnie składa, pomogę. Mam przy sobie farbę do malowania skrzypiec. Ona idealnie pokryje szafki i będą bardzo ładnie brzmiały przy zamykaniu. W ramach Dnia Walki z Prokrastynacją, czyli opóźnianiem i ociąganiem, też mam pewne postanowienia. Nie będę opóźniał. I zaraz biegnę ze święconką, potem na pochód pierwszomajowy, a wieczorem zapraszam pana na imprezę. Wyprawiam Sylwestra. Dziś nie opóźniamy, dziś nadrabiamy i odważnie patrzymy w przyszłość. Jeszcze Mozarcika na przebudzenie? Panie Tadeuszu, piękny dzień przed nami, będzie ciepło, do 19 stopni, możliwy deszcz, ale nie będzie kuzyło. Chociaż idzie dysc, idzie sikawica. Przepowiadać pogodę umiem, ale tylko dziś, tylko w 115. rocznicę powstania Związku Górali. Hej, Tadeusz. Pięknie tońcys. Miłego dnia, dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę panu Tadeuszowi. Miłego dnia. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Filip Jaszlar, czołowe skrzypce grupy Mozarta dziś w poniedziałek. No bo Joasi życzymy zdrowia. Szybciutko, Jaśka, wracaj do zdrowia. Wracamy do siebie. Oczywiście, że tak. Za 4,5 minuty będzie 7. Dobrze mówię? Ja nie wiem, ja tak patrzę, nie wiem. Dobrze. Nie. Niedobrze, za 5,5 minuty. Mówisz, you always live your life. Never thinking of.